أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. العلي العظيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. البته موږ به امتحان وکړو په تاسو باندې په یو شي سره د خوف نه، هغه خوف یوازې دشمن نه وي، من الخوف للعدو دپاره دشمن، والجوع او تاسو باندې موږ امتحان وکړو بشيء من الجوع لوګه بولو چې کا سلی ده او کوم نقصان ده د اموالو په حلاک سره او یا انفس سره، چې انفس هغه کې نقصان راشي، هغه انفس کې نقصان په قتل سره، والامراض والموت بمرض سره او په موت سره، والثمرات نقصان د اموالو او نقصان په ثمراتو کې، بل جوایح کو بیماری سرم آفات سرم. مراد دا چې دغه باغونو میوې دا بیا خراب شي. تاسو دا جوایح په چې دا ولیکلی هم وي، د جوایح څه ته یي جمو جایحة وهي آفة تارد للثمر من دود وغیر دود چینجر دی چینجی پکې پیدا شي یا نورې بیماری پکې، نمره به تاسو امتحانات دا اخلي. مخکې تاسو الله بیان کو چې ګورئ صبر دا ډېر لوی نعمت ده. امداد سره کوئ په صبر سره. الله پاک دې صبر مواضع بیان کو دې مقام کې، چې صبر کومو کومو مقامات کې کېږي. کله چې تاسو ته خوف حاصل شي دشمن نه، دا صبر مقام ده. لوګه حاصل شي، مال متباه شي، څوک بچی مړ شي، الیاذ بالله، داسې نور تکالیف دي. نو دا مواضع دي صبر دي، دې کې به تاسو صبر کوئ. صبر خو ګران شی ده. صبر تلخ آمد ولكن عاقبت، صبر تلخ آمد ولكن عاقبت، میوه یې شیرین دي حج پور منفعت. ډېر خوږه میوه ده صبر، اگر چې ګران ده تریش ده. بګي لنختبرنکم، موږ به تاسو امتحان کوو. دا امتحان فننظرو، دا به موږ نظر کوو. اتصبرون ام لا، تاسو صبر کوئ که صبر نه کوئ. مراد دا ده چې الله پاک کلام خپل مخلوق سره د عادت او د عرف مطابق ده. ویلي امتحان کښې سړی نظر کوي چې څوک قابل ده، څوک قابل نه ده، څوک متقي ده، څوک غیر متقي ده، دا نظر وي. نو الله تعالی دا خو ټول اول نه معلوم کمش نه ظهور خلکو کښې نه راشي. د دې ته چې الله دومره انعامات تېر کړو، دا وجه دا ده چې دا صابر وو، قابل ویلي. مبشر الصابرین، حاضر که صابرین تا مستقل مزاج، علی البلاء و تکلیفونو بانی چې کوم خلق صابرین دي، حاضر که تا بل جنت په جنت سره. دا علی البلاء دا صابرین سره متعلق ده، او بل جنت دا بشر سره متعلق ده. او ظاهرا الصابرين سرورسك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ذات الصابرين يقول أغويت مصيبة ورسي برا ورسي تغن ربيدو ويناكي جملا الله دي برا صابتيو ملكا وبيدا فاعتبار دي حكومة سرم أو فاعتبار دي ملك سرم عبيدنا چونك ملك معلومي ذکر ملکن کی مراد ملکن یہی ہوں، داسې خرشیو کې کتابونو کې دا جلنه خرشیو کې چې تا لیکلی دي تاسو به راشي که درته نه وي. اوس دا قالوا انا لله قمر الله دې پر یو يفعل بنا ما يشاء کوي الله تسې خوښ وي وانا الیه راجعون امنا الله ته رجوع کوونکي ایوسفی الوی بزر ولی لا اولیاء ولا عجیبا عجیب ارزند کنی عطایتو وربکشی فدایتو کمرایم تانا قربانی دل شده مبتلایتو هرچی کنی رضایتو زم اعتاف و محبت که اعلا مبتلا دا تزواری فاقی بولی نجمونا الله دے پرائیو او دا مکان دے ساتول سار زیدہ اگر یہ دے باگی چا جو رکا او بس دے آبا ہر تکی جوئی او دا تکی والا دے اعتراض کئی چبا ما سجرم کرو چبا ما گئی کن خنا جو رکا آل تک دے باگی چا جو مالک بیتا خوئی مخفل تنظیم دے کون دے تکی چا مونستی باب تکی جو کون دے باگی چا خبرش الله ټول خلق دی الله په تصرف کې ځکه الله پاک یفعل بنا ما یشاء برا سوال فضل نشاد خوشاله یو کوئی ادمه ای چې خدای صبر راکړي لکه پرون دسته دي ځکه صبر غالبا په تکلیف بهرحال کراغلو داسې حالات راغلو انسان باندې ناغې پر تعریف راغلو کہ وہ بہتر ہے ان اللہ و ان لیکن دلتے تو سا خیال کوئی ہم الذین ہمیں ویسو دا مرفوع بنا بر مت خدا مرفوع بنا بر مت خدا منا چاہے پر مستقل قسم تعلیف شی جملہ جو رہی شی اوز گو رہی ساتھو کا شاید خیال رہی شی زمین کی غالباً دا کچھ رہا خواہ جو رہی شی اہل الحمد الحمد لله اهل الحمد قل الحمد لله جيت جت اهل الحمد وباس وذا اهل الحمد عليه درف الرشي واغيك اغرف بنابر مكي مقصود هذا جدا صفات الذين اذا اصابتهم مصيبه ذا چكرت صفات جوړين مداخل مفرد ده و اصل پا صفاتو که افراد در یا پا کار در چه صابرین دی پر دا صفت شی او صفت مقیده شی قید شی ورطا نبی خود آغا سایی چه آغا پا زکی اللہ پا حکم طول رضاوی زی بلکل فکوی چای اللہ مولا تنر دیر رضیو هر وقت او پخلی نویی ای قالو پخلی نویی لی نبی آغا دی پر دا حکم نوی اصل خوزر دا کور خو نزنا تعبیر کری ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا اصل خزر ندیو جان دا قول ضرور ندا چدا قید شی بلکہ دا مرفوع بنا بر مسخ دا صفت ندا سر صفت والی نے ویستو اللہ پاک آغا دا ای چدا زیر اغو ثابیتا چگا دا زفل حاصر مستقل ثابیری فیجا زینا لیکن مولا علا ترجو کن کن رومنا تار فرا فرا پندہ رکی فی الحدیث حدیث دا دیتا من استر جا چاہتے طلب دی چاہتے رجوع کا علا تا یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون ویلو عند المصیبت اجرہ اللہ بی قصر حمدت اجرہ اللہ ندا یہ اغامت دا تتاستا مشہور مقص اغامت اغاد کیوئی جائیں تاالتا کی رسول حمزہ بی علیہنا دا آلتا دانا مراد بی قصر حملتی دلده که لن دستی ہے چه اجره اللہ ملی آجر دا خوشا تانا دا لکتا آجره اللہ لگا حمر ممدود خبلا مقصود بیگن دلتا قصر مراد چه اجره اللہ بیچه توائی ما دامت کبنش لگا اوزا آزان کی خرق آرہی ہیں نہیں کریں مکر جو ملاو دس یاو ملاناو دا چیزا مرور خلصا مانیا بیدی ہے خو مکر دا غم علیانو بیا اگر چاچبا وقت رالو اس کے آزان کے سندر ہی جو نشتی آرے جارے جانا خیر دا سویت تشتا دا حدیث کے جارے دا نا اصل کے دا خمتا سا ذکر شو عند اجره الله فيها واخلف عليه خيرا ودتا خليفه كي لا بده خير اخرت خليفه كي ده خليفه تي كي بدل مما فاته يا خيرا بهتر دي او شيء اذا نكون فوت شو ادم هاو بده قبل نلته واجب خبر ده اللهم عندك احدث مصيبتي فاجرني فيها وابدلني خير منها اللهم عندك احدث من مصيبتي تاثر هذا طلب لي مصيبت صعب كون دي مصيبت فاجرني فيها ما تاجرك وابدلني خير منها وما تخير بدل كرك ومن سلمى اي ما خوان ابو سلمى حكايه صاحبك دي دي محبت واقعات ذكر ده لو محبت ومن سلمى خوان سرا وخوان دي بيبسر دا أم سلمة إيش خلاص ما أبقى خون مرشة بزنم ما إيش أبو سلمة قلني خونان جزا كما تغينا بيحتر بليك هو بيغمبر حكم دعام بيعوكا كالله ما عندك أخطس من مصيبت فأجرني فيها وأبدلني خير منها على ظلمات النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا أم سلمة أم المؤمنين نكنا نبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى أكثر دواغانو که دیر اصلاحی اون خطور خلطی دوا ما کوا دوا ما کوا تو پوشی مری بسی دوا ما کوا منده بسیناد بسی دوا ما کوا دروی بسی بسی خیرات ما کوا مری این چتا ستی وجه بچه چتا رسی پا ما با شر و ما با تکلیفون اکتیبی تا چلسی تا بای ملکره این دروی بسی بسی بسی بسی بسی پروتی نو بسیو صدقی کنی لا بده نوصي دغه مدافيني كلا تقول بلا قرصوم ولا سير حقيقة دلع كزا چالي دلع دلع وإذا عمال چالي دلع بزموية اغا عمال بلت پر حجتك بس بلا دليل مولا بل دليل سراو سموتاج دي اما اخبر العقيدة دمر دلع اغا مشكات خشيكي لكلي بيتاسو كوي زيافت منا دا خيرات روا دا لما دا بيانا نقوله چه زیافت ده خیلی خلق ده عام خراق ده عمید ده که توفی بدا خیرات و جا تا بیرا چرگل لئی اکا دن علمانی کن اقای چه زر مانی بس خیرات نخورم اخای چه ده غطا کور که چرگل لئی سی ناقا خیرات نبرشی زیافت ده خورم تو بای ناتی حاطی که مو برای کنی کن دا نور خلق و تروری دلتا بازار چه شاید سوی با هر حال ازل قبر مذاک اولاد چه امی سلمه رضیت دادو آیلی ون با خدای پکتا نیک بده وکرم دلتا اوز که فقارت عائشتون وفیه او پتی حسی که درگلی اینا مصباح نبی سزم چیزن بیسن دیوا مراشل تفعه اینا مصباح نبی سزم دیوا مراشل فستر جا اینا لله و اینا الیه لكم لقد بين الله كان وسبيل الله شيء نويت إنا لله وإنا وسبيل شيء نويت الحمد لله نور ذا كنا نتكلم هذا خبر رانا فقال أخي يا رس إنما هذا مصباح دخل دوارا ثم راسا وذا كذا قام خبر هذا ما جت جاي أوديك جاي إنا لله وإنا إليه نبي سان تجاي فقال كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة هرغ شيء كمؤمن خفقي أغا مصيبة كل ما ساء المؤمن فهو مؤمن فهو مصيبة سورة تيرا شيء يقدم قبل ذات يابكو أبوش وقبل قونو سيقام جامسي كان فو دلتا سورة تيرا قبل وإذا رحمان بابا هلا درس ياس درحمان وينا بهلا درس ياس جب قبل كده يو ديوان تمخ بل تجساس كم من أين تخرج كم دلوا ذي لذلك تأثر كل ما سأل ومن أم بيوم نأخذ غم قرآن وكلم بارال روا أبو داود في مرسي يا أبو داود دا كتاب السنن ولا لا ندا أغيك مرسلات نقل دي بل كتاب دم قرآن قالين صلاة داخلك دبني جالة الله رحمتنا دي على رحمتنا مغفرتك لجنه أغا صلوات شغا قائنة من نبيم لجنه دي رحمت عربنا ورحمة ورحمتك حتى كي دا صلاة ورحمتك زيتوالي وأهلا نعمت دا نعمت مغفرت سرا خبر جنم قبل ذكر جنم ربي اغفر وارحم الصلاة تسيب مغفرت رو ربي اغفر وارحم هيا خذ يا بنو ماك وارحم وزك وارحم نبي سر مغفرت كاركي على باقي مغفرت تقرأ دزخ دعناته بدل تبرارو سر يا خذ وارحم رحمك ومدينة تخيل لنبي أخي سيد دخنا بارسي والحم سيطاتا جنت ملو تمر مختصر الفاز وأولئك هم المعتدين وداخلك رحيات دي هجي من قدي إلى الصواب فترتنا الصواب ويلي لقا جدود الله قضاء أغدير خير أغاثة تسليمك إلنا صفا والمرتة من شعائر الله بين الصفا ومروة دا دعونا دي دا صفا ومروة وما كيكي دعونا دي دا دي أعلام دي دين دي الله ندي دا صفا دي صفا يسفو صفو المدادة وآدم سر دا لقبضا دي آدم صفي الله لا إله إلا الله آدم صفي الله إبراهيم خليل الله إسماعيل ذبيح الله عيسى روح الله موسى كريم الله أرجعت رسول الله قول البيت نفسه رسول الله فأسوا خلي صلاة وكان محمد نبي حبيب الله حمر قرية رسول الله بحرال دا صفا صفي مدى نبي آدم نسان في صفا ناسو تقل جيت الصفا لها ومرواك بان أغم يخلي تحوى رغلي ناسو ناقيت تقل تقل مروى أنا زي ما ليك لك فرصه وخير لكل مكاني بك وغيره من شعائر الله نلتا عبارة بخضر مزيد مزاق سرده قولي شعائر تصير أعلام بي وأعلام بمناده نشانات وصرا تغا نشانات تي ونشانات بالله بنزلتا ندي مراد نشانات بدين دي الله مرادي من شعائر الله من أعلام دين الله من أعلام دين الله قريب دا أصل كيدا شعيرة دا شعور ماذا دا أصل ماذا الشعور الشعور دا لو علامات أغنى شيء معلوميكي تابو لقى إجازة أغناو دي دينجي دينجي مناري دا جماعتنا طول شعائر دين الله يا تورا تيروا تتورا تي الله أكبر الله أذان وغيره لا من شعائر الله كعبة من شعائر الله صفا ومبا من شعائر علاماتك علامات الشيء لك ما في ليالي كتاسع عربيات كيف ناخد كي تجنبي أغاب ولي تلي بجولو تيوسر بأيو أبل جواشو تعوف أنا كده أبل جواشو لليار فدال على هذا شعائر ندلتا دا أعلام الدين لاي دا نشاني دي دين دي علي جمع شعير الله نيكي وهي أعلامة تغا دا نتا ديتي دا جمع شعير دا دا يوار بشدا وشعير دي شعير دو غربت تايك نداخو يو لغة دي ماني لغدي دا لغة علم ندي قال دا دا كيسي لدا دا سمعي دا جزياتة عربونه چې نکره غړی دی ولغه استعمال علاوه معنا خلی دغه تاسو ګوري لغت کې تمونه کې چې ته اصول نشته بس جزئی جزئی الفاظ نقل کوي کاکابوس تا کتا جو عروس تا وغیرہ وغیرہ کا صلاح تا چولو کی جزئیات نقل کی جزئیات انزبات خلے گا لگا کبوش فمن حج البیت امیت امیت امیت چاچا قصو دی بیت را یا عمر مکا ایت لبس بل حج حج تونت مطلبیشو پا حج سرا امین عمرت یا پا امیت سرا و اصلو ما القصو و زیارتو و اصل دی قصو و زیارتا باقی دلتا گوئی مخی تاستا لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات احياء ولكن لا تشعرون او لنبلونكم بشيء من الجوع دا شيء من الخوف اغا شيء اولا اغا دشمن خوف دا دشمن خوف دا پر اول پر جهاد کی کفر و سر مقابلائی نا پر جهاد کی اندر لوئی تکلیفی او اغی جهاد ناروان دا پر حج کی اندر اونا برکی دیر تکلیف تا دا پر خورسی تجھے خد و جهاد دا حج دا ندا دورو کی دیر انفس تا تکلیفی مال پر خد کی گی ندا کر دیر جهاد نورستو دیر حج بیانی عقود فلا جناح و اصل ما اصل دا غدرو دا لفن مرتب حج مانا قصد او دیر عمری مانا ازدرت کیونکہ دلتا اغا موازی مخصوصا اغو زیرت بھی اغو تا قصد بھی لولیادا بدا مطلقا یو شای ذکر شی کامل مرادی دا موازی دیر مبارک موازی دی و دا غی موازیو کی تکون تبرکتا دا نور موازیو کی نشتا دا لذکا دا سیدی لکا کامل موازی امدغا دی بس فلا جناخا بس نشتا گناہ فلا اسم علیه نشتا گناہ فدبنی دا آسان تجیب دا فلا جناخا علیه نشتا گناہ فدبنی اس گناہ چا پدا نفس دا نزاد بنے خو گناہ نہیں یعنی لا اسم علیہ فی ان یتوفا نفس پدا خبر ہے کہ چا تواف فتواف کول ہو کے دا فیل اغینا بدل کے او دا نور ترکیبون چا تاستا محشانو کری ترکیبون خو گناہ چا کاؤس دیدی باما پر شرع واہ دیر مختصر شو او مجھا بیا خبر دیری کی لنا فلا جناخ علیہ دنه یی چې فلا جناخه دې پر خبر موجود ده څنګه فلا اسم او دا مبادله جمله عليه ان يتوفى ان يتوفى ثواب کول عليه تبيت په دې باندې دا خبر مقدم دا ته کول فاتي کته کتاب لري کې یو ترکیب دی دا ته ماخش نه دې څه درته فلا جناخ علیه نشتا گناه پدره او دا دیره خبره چه گناه ذات به ما ذات که خونه ایست بلکه گناه خواه پا افعالو کی یا پا کولو کی یا پا کفه نفه کفه نفه زانه یا پا ترک گناه ای لکه مون نکه یا پا کولو کی گناه ای لکه من حیاتو کی نو ان یتوفا دا گناه بدل شو بیر شو لا جناخ علیه فی ان یتوفا خرف جر کدی موضوع و تواب کولو کی بدا بني كاميرا يقول أن يتوم فهم فيه إدغام سائل تائل فديك إدغام يتيلا أغاتي في الأصل تغا كأين لا أصل كي أصل يتتوف لهم وذا أن يجنا منسوب دم باب تفعل له أي مولاد السلمين يستاذوا لطالبان يريد اشتري قدر ويا الله خفيهم ويتقول كي وتخذ ببيعي أخو السلمين يوكنا ويتوكل بخذيك وان لو كما قلت توكل ده باب التفاعل ده توكل ما هي توكل يا او سرميو ابي بيت تعليم الكوري ده توكل يا ده باب التفاعل لما زرت نغرا زرا اذن تهم ده باب التفاعل ده التفاعل ده وزن توكل ده وزن ده لا اصل كده دي كده سوني ادغام دي كده ادغام يبقى اصل كده لا لا ادغام دے کے در کماتے جو کرنے نہ پاسو کے ادغام میں پچھا کے در کس تو آئے پچھا کے لا جناخ ان یتوف بہما تغا طرف کئی فدا غدوار بنے لیکن ایس گناہ دا بیا نشتا دا او دا سے مبال کے تر سفر بینے بیا ان یسا بینہما پجنے نے تسائی کئی فان بیند دا غدوار ہو کے مراد دا چدوڑے کی منڈی وہی سائی کئی صفا و مروہ کے اس اللہ پاک ہی تو گناہ نرسل نزلت لما قد مسلمان دا آیت نجر شئی چکل بجم المسلمان سالکا دا تواف کول چدا تواف کول ومانی صفا و مروہ کے دا بد دا ولی بد دا لأن أهل الجاهلية كانوا يتوفون بهما لك أهل جاهلية أغو تواف قلو بدا غدورو بني وعليهما سنماني أو بدا غدورو بني بطان يمسحونهما تغوم شكولو أغدورو بني ذلك تقصد تعين همكر إلى بعضو كأصافنا إلى لأصافنا إلى دا بطان اذا کې تاسو ته دا د کیسو لري دا اساس نرینا سړی نه مو نه اله دا د خزنه د یمن بشندګانی د دوړو په کې بدري بدتري تعلقات فسکو عشق نه او فسکو غدا چې کله رالو بیتراته بیترا کوټی ته نه وځ چې نه وځو هلته قدرت داسې برابره کا چې هغه کوټی کې دې تنها راو نور څوک نه وو او فالتا بیتلا کی زنا ہو علی عز اللہ پاک مصفل کو کانی ہونے جو مصفل کو کانی کانو بوتان جو شو شکن لسننا فشی طول مغا شہرہ مغا خلق و پینس را احساس دانا علاج مغا علامت خوخرہ بسخل کو کانی ہونے بوتان ہونے جو شو او دابیا خلق و رویس عبرتی پڑا چیرہ عبرتی نخل لیکن رفتہ رفتہ زمانی تغیرات اس طرح شیطان کو اروتے کوشش کرے بیا دا خو خلق کو تاسو ته تسجی کولی بیا وہ تسجی شوشی علی یاد تم رب بدترین عمل یہ بد نتیجہ او تو ته بیا وہ تسجی شو ٹھیک ہے غرض دا کتاب وتان او سے جو کار یہ کی دا سے کار کیگی دا مسلمان کله زمانی تا خو اغو تا سرونه کلو دیو جس بارا اللہ پاک و تیائی چنا دیکی تواف کلو کی گناہ نشت دا اس خبر تشل کوئی دا یای یمسن وانی ماسی عن نسایا غیر فرد لما افادو رفع الاسم من التخیر ابن عباس نقل دا جسائی چکم دا دا فرد ندا تایی فرد ندا ویلی لما افاده لجهنا في فلافي دي خبرنا رفع اسمي رفع دي اسم تمام لما افاده رفع اسمي قد اما كل شيء من التخيير دي تخييرنا دي كدالا كلا جناحا قنا نفسدا نمعلومة السعي دا فضل ندن صحیح کہ کون دا رفن دا ندر کا صحیح کا نکی تو مستحب قدرے دا بحرال فرجیت کا کنے وقال شافعی وغیره رکن دا رکن دا وبین صلی اللہ سن وجوبه بہتر ہے وجوب دے دے یعنی رکنیت لکھا چا ہو دے وجوب دے فرجیت فرد نکی دا وجوب فرد امام سے گرہ کرے بے قولی ان الله كتب عليكم السعي الله فاق فدي قول سرد تسمعني دار تلبيت ميقيت كتب عليكم السعي رواه البيهقي وغيره وقال ابدأوا خدا تكون تاتا ذكرت ومخي حديث دا بعيكين وكلا وغير لدينا دومني فلدا او نبيتم داني لدي ابدأوا بما بدأ الله به تاکہ شروع کوئی کوئی سا چالہ کس یعنی سخاب چغا سفادا رواہ مسلم دا حدیث مسلم دا نقل کردہ مراد دا کہ اصل کے کن دا این عباس کے قول کردہ بلا کم دا اغر تخصیر نقل کردہ او بل دا بل مواد کے نقل کردہ رکن دا میرے جواب تخیل کوئی مکی کے دارا لوگ کے فراہ جناح آرے دی ان يتوفى بهما دیکھیں گوئی تخیر را نغلو اور تخیر وہ علاوہ لکه څنګه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خپل خوري ته پوس کړی و راغلی بنو عروه بن زبیر زبیر چې کوم ده هغه د دروازې و هغه ته پوس وکړ خو عائشه ترې ولګېده ځکه دا اسما زوی و یو بل سړي بله لوګان اسما هغې به اچی و زبیر ورته وایي چې زه خو څه پروا نه کوم چې څوک عمره کوي که نه کوي لکه چې خدای پکې چې لا جناح نشته ګنه هلته شری فقیه یم خو زه من هذه الخمیرة ثلثی دین دی سر رنګ والا دا څه دی ثلث دین واخلئ سوی ما سألنا یا ما طلبنا علما من العلوم الا منها الا وجدنا عندها علما دی سر رنګ اراد یہ بے اسم اکل غلط خبر دے وقت کوئی گنا کا خیار ہے وہ دس ہوئی جو فلا جناخ علیہ اللہ یتوب تجھے کمہ خبر گئے گا دا علا سبی جیگی جو قرآن بردس ہے لا جناخ اللہ تو نکی گناہ نہیں اس دیسے خبر گئے کہ نکی گناہ نہیں دا خوئی جو کہ کئی گناہ نہیں ویلی دا وجه دا ده یو شی واجب ده لکه کوم جواز ته په ذمه نی وجوب کې ده د هغه جواز ده دې مراد دا ده لکه دلته کښې عقیده تاسو ته پته ولګېده د اختر دی چې کړه شیخان څه کنه کله وي امیان کمکل هغه رس اختر مونځ کوي جمعې چولي او روژه یې نه وي مته کړي د اختر مونځ استاد جی روبا ما ته کو گناہ نشته یی کړي استاد جی روبا ما ته کو اختر سعید گناہ خو نشته ده استاد ته کی ته آ روبا ما ته کو گناہ نشته ده اوس ما ته ول فرض دي کثیر خوښه گناہ نشته فرض دي تاسو یې اختر به د خوړې چای شیطان وي دا خو کېدې ونه کېدې کې عبادت دا مون روزا وغیرہ دا عبادات دومره نه دي اصل عبادت دي الله احساس قرار دی چې مونځ کوې به وکړو کېږي زمه کوبه به نه کوي اوس تا استوا کوالی کې چرمل ودرې وفا یې وایي چې مونځ مه کوه که دې مونځ کوې پاتې وکړو که نه ابې دې شمه سره مسبادې نه کېږي روزا عبادت ده لیکن اثر پهې کړی نو شیطان وي ولې ورولې هلکه عبادت ده که نه نه نه عبادت نه ده عبادت اصل کې اطاعت ده خدای حکم نه که بیت المقدس ته مخړی وي دا عبادت کوي چې نه واړی اوس کښې بیت الله ته واړه بیا دا عبادت که پوه شې عاشقي چیز ته عاشقي چیز ته بګو بند دی جانان بودن عاشقي چیز ته بګو بند دی جانان بودن دل بدست دیگر دادنو حیران بودن اول دغه نقشه ده الله سره محبت کوم ده زړه الله ته یې کړه ولاړ یې حیران چې محبوب اوس ته حکم کوي یکدم زه د هغې تابېدار لب دل بدست دی ګری داده نو حیران بودن هر وخت انسان حیران تصور کې ته ویل کېږي د تصور کې خلاصه کوم شی ده هر وخت یې استراب کوي چې محبوب څه حکم کوي هغې انتظار کوي هغې شوق برابره خوره فروغنید الا سبېتېږي چې هغه شی کتي دا خو خبر واحد ده خبر واحد خو ځلېږي ځکه رکنی ته نهشي امام صاحب خندا یې که نه چې دې وجوب دی فضکې دومره فرض پرې نه لکه ځمکې اسمان کې بہرحال دا وقال شفیع قول شفیع رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ رکن وہ دا جن پر راہ مشکل ومن یہ سوا چاہتے تھے تو وہ فیلی بے سمجھے تھے ومن تتوا ایلا تک من شارع ومن یتوا وکی شارع بے تختانیتی و ترجید اتواہ مجزوما ومن یتوا من شرطیا جنہ پر غیرو او مزید چی؟ لیکن مزید خود امام بنیاد نگرد